Ceniem produktów Apple i w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%, tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na promie w Świnoujściu policyjne negocjacje z mężczyzną, który nie chce opuścić jednostki. Trwają konsultacje nad projektem ustawy w sprawie bonu senioralnego. Papież mianował 21 kardynałów z całego świata, nie ma wśród nich Polaka. Prom ze Świnoujścia do Trelleborga nie wypłynął w planowany rejs ze względu na obecność na pokładzie mężczyzny z nożem. Mężczyzna znajduje się w jednej z szalup ratunkowych na górnym pokładzie promu. Policjanci interweniują w związku z kryzysem emocjonalnym młodego mężczyzny. Tak mówi oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, nadkomisarz Mirosława Rodzińska. Funkcjonariusze znają tożsamość mężczyzny, to obywatel Polski. Prawdopodobnie był jednym z pasażerów promu, który w sobotę po południu przypłynął z Trelleborga do Świnoujścia. Kiedy jednostka znajdowała się już przy nabrzeżu, mężczyzna z nożem nie opuścił pokładu. Prom Świnoujście-Trelleborg, który miał wypłynąć o pierwszej w nocy, pozostaje przy nabrzeżu. Terminal promowy w Świnoujściu funkcjonuje z utrudnieniami. W niedzielnym rozkładzie rejsów są jeszcze połączenia do Szwecji promami trzech armatorów. Rząd przygotowuje nową formę wsparcia dla osób starszych. Trwają konsultacje nad projektem ustawy w sprawie bonu senioralnego. Nowe świadczenie ma przysługiwać osobom powyżej 75 roku życia, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Wysokość bonu senioralnego to 2150 zł. Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz mówi, że nie będą to pieniądze, które beneficjenci dostaną do ręki, ale kwota, którą gmina przeznaczy na zorganizowanie im opieki. W sytuacji, kiedy rodzina jest aktywna zawodowo, syn, córka pracuje, a najczęściej jej mama, tata potrzebuje opieki, to chodzi o to, żeby tej rodzinie pomóc, żeby syn, córka mogli dalej pracować i wręcz mogę powiedzieć, że częściowo z tych ich podatków, żeby zapłacić miejsce pracy opiekunowi, który zajmie się ich bliską osobą. Wnioski o przyznanie bonu będą składane w gminach. Dochód miesięczny osoby, nad którą sprawowana ma być opieka, nie będzie mógł przekraczać 5000 zł brutto. Papież Franciszek mianował 21 kardynałów z całego świata. Godność kardynalską wręczy nominatom podczas konsystorza, który odbędzie się 8 grudnia. Nie ma wśród nich żadnego Polaka. Wśród najciekawszych nominacji jest ta dla 44-letniego Mykoły Byczoka, ukraińskiego biskupa grecko-katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Napięcie dyplomatyczne między Izraelem a Niemcami. Komentarz niemieckiego MSZ-u dotyczący zabicia przez Izrael kilkunastu terrorystów został nazwany przez władze w Tel Awiwie szokującym i niepokojącym. Na oficjalnym koncie resortu dyplomacji Niemiec na platformie X pojawił się wpis o szokującej liczbie cywilnych ofiar nalotu na miasto Tulkarm na zachodnim brzegu Jordanu. Palestyńczycy jak Izraelczycy mają prawo do bezpieczeństwa, brzmi ostatnie zdanie wpisu. Akcja Armii Izraela miała miejsce w czwartek. Niemieckie MSZ zareagowało dzień później, a wczoraj wieczorem pojawiła się odpowiedź zaczynająca się od słów: drogie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, skoro tak szybko zostały wyciągnięte wnioski, to warto przedstawić też fakty, szczególnie jeśli krytykuje się zapobieganie atakom terrorystycznym. Potem wymieniono z nazwiska jest 12 terrorystów ze wskazaniem, jakie dokładnie planowali zamachy. Według palestyńskich informacji w ataku na budynek w Tulkarm zginęli też cywile, w tym dwoje dzieci. Te informacje na razie nie są potwierdzone przez inne źródła. Izraelska dyplomacja podsumowuje, że szokujące i niepokojące jest komentowanie bez podawania pełnych wiadomości. Post kończy się pytaniem, czy dla resortu Anneliny Baerbock bezpieczeństwo izraelskich cywilów nie jest wystarczająco ważne. Adam Górczewski, Polskie Radio. To było prawdziwe święto dla miłośników reportażu dźwiękowego i audialnych opowieści non-fiction, ale także dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Nagroda Audionomia Award powędrowała do naszej redakcyjnej koleżanki Anny Dudzińskiej za reportaż 7 taktów od sławy, za spójną, konsekwentną realizację zamysłu autorskiej powieści o wyborach i ludzkich losach wpisanych w wielką historię. Jedną z trzech równorzędnych nagród za debiut otrzymała Alicja Głów za reportaż Moje Wszystko, za, jak podkreśliło jury, piękne dźwięki i przestrzeń, która pozwala na bliskość z głównym bohaterem. To reportaż o jednym z najstarszych polskich fryzjerów, a prywatnie dziadku autorki. Jak sama mówiła, więź łącząca ją z dziadkiem ułatwiła pracę. Faktycznie z dziadkiem już wskoczyliśmy od razu na taki bliski poziom. Dziadek też był bardzo otwarty na nagranie. Chciał opowiedzieć swoją historię po prostu, miał taką gotowość

repertuar przedwojenny, dlatego mówi się o tym, że muzyka przedwojenna w Polsce skończyła się w roku 49. A dlaczego? To dzisiaj Państwu o tym również w drugiej godzinie opowiem. Zatem sięgnijmy po nagranie zrobione przez wytwórnię Fog Record. Prywatną wytwórnię zrobioną na wzór przedwojennej wytwórni, oczywiście malusieńką w porównaniu do tych przedwojennych, działającą w mieszkaniu przy ulicy Koszykowej, wytwórnię Fog Record założoną przez Mieczysława Foga, wytwórnię, która miała swoje orkiestry, która miała swoje firmowe głosy na czele oczywiście z szefem Mieczysławem Fogiem. Numer nagrany w roku 40 dokładnie 7, a napisany 10 lat wcześniej, w roku 37, przez Władysława Daniłowskiego i Aleksandra Jelina. Posłuchajmy. Idę nocą smutnym łodzian przez ulicę Freta. Szukam Fredzia, gdzieś się podział, tak było bokieta. Tem podchodzi do mnie Bubek, także z najpierw wraca. Nic nie mówi, wali buchoje, wiadomo za to. Potem się przygląda i nagle zmiaton. A przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie przepraszam, mnie ten pech spotyka? Dlaczego właśnie ja przepraszam, o taki cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja przepraszam, przez to wiem? Na przykład, gdybym wiedział, bym razem z Fredziem stał, to przybiłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja przepraszam, Fredzio może spać, a ja za niego, ja pechowie z buchą muszę brać. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwa, chluberodu, króla zwierzęcego. Czasem myślę se ukradkiem, czy źle jest zwierzętom? Żarcia mają pod dostatkiem całe życie święto. A ja bidny alkoholik, cóż ja z życia mam? Nikt się mną nie opiekuje, żarcia szukam sam. Dlaczego właśnie ja przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego taki lew, przepraszam, wieś ma życie w łodzie? Dlaczego nie mam ja, przepraszam, darm mieć mieszkania? Nie płacić czynszu, jeść orzeszki, własną żonę gryźć. Sloń milszy od niedźwiedzia, z tej trąby by mi dał. Obsikał mnie Fredzia, potem se zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, zastanówmy się. Bo małpom pić nie dają wódki, pardon, to już woleje. I to jest właśnie nagranie powojenne, zrobione dla wytwórni Fog Record. Śpiewał oczywiście Mieczysław Fog, a akompaniowała orkiestra związana z wytwórnią Fog Record. Orkiestra pod dyrekcją Władysława Kabalewskiego. Bardzo dobrze jazzująca orkiestra. I teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, bo teraz muszę zrobić taką malutką dygresję, żeby Państwu pokazać, i to jest właśnie dobra okazja, żeby Państwu pokazać na przykładzie, jak to było z tym repertuarem Stanisława Grzesiuka. Mamy taką piosenkę przedwojenną, która jest ponownie nagrana tuż po wojnie przez profesjonalnych muzyków. Śpiewa Mieczysław Fog. Ludzie się absolutnie tym emocjonują, korzystają z tego, kupują te płyty, słuchają tego na żywo.

i własną żonę gryz. Bo gdybym w klatce siedział i robił to, co chciał, naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanów my się, małpą pić nie dają wódki. Pardon, to już wolę nie. I Stanisław Grzesiuk. Tekst Aleksander Jelin z roku 37. Proszę Państwa, no nagranie oczywiście radiowe z przełomu, z końca lat 50., tak powiedział. Proszę Państwa, no i teraz wracamy do naszej płyty. Otwieramy stronę B płyty Glenn Miller i jego orkiestra. Tutaj będziemy mieli nagrania z roku 40. Z roku 40. I żeby posłuchać sobie później orkiestry braci Łopatowskich i opowiedzieć Państwu o tej orkiestrze, ponieważ orkiestra braci Łopatowskich to jest również zagadnienie wspaniałej postaci Marty Mirskiej. Zaraz Państwu o tym powiem. Ale najpierw posłuchajmy dwóch numerów z płyty B. Orkiestra Glenna Millera, nagrania oryginalne, proszę Państwa, tym razem z roku 1940, z kwietnia, z stycznia, kwietnia i listopada roku 1940. Thank you. that's what you say. Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga juju? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamble all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Chattanooga Choo-Choo, oczywiście nagranie w Nowym Jorku 7 maja 1941 roku, orkiestra Glena Millera, a śpiewał tekst Beneke i zespół wokalny The Modernaires. Proszę Państwa, chciałem bardzo przeplatać opowieść o orkiestrze braci Łopatowskich orkiestrą, nagraniami orkiestry Glena Millera, dlatego że te numery Glena Millera były niezwykle popularne w tuż powojennej Polsce, a szczególnie w Warszawie. Skąd oni mieli te nuty? Proszę Państwa, było tak, że bardzo wielu muzyków znalazło się podczas wojny na Zachodzie i jak się wojna skończyła, to postanowili wrócić do Polski. I z różnych stron przywozili w walizkach nuty. I tak powstawał ten wielki zasób. Największa biblioteka nut była w jazz klubie Imki, w oddziale łódzkim właśnie, gdzie działała orkiestra braci Łopatowskich. Kiedy w 1949 roku wszystko się skończyło i Imka została rozwiązana, zdelegalizowana, to największą krzywdę zrobiono tej Imce łódzkiej właśnie, ponieważ wszystkie te nuty zostały albo skonfiskowane, albo zniszczone, spalone. Natomiast tacy muzycy wybitni przedwojenni, jak na przykład saksofonista Albert Pradella, który znalazł się w orkiestrze drugiego korpusu Władysława Andersa, przeszedł cały szlak grając w tej orkiestrze. Później był w Anglii, wrócił, proszę Państwa, do Polski i przywiózł mnóstwo nut. Na przykład grał w orkiestrze Karola Bowerego po wojnie. Tak to wyglądało. A mówiłem o Marcie Mirskiej i orkiestrze braci Łopatowskich, fenomenalnej jazzowej orkiestrze polskiej. i znalazłem u Dariusza Michalskiego w historii polskiej muzyki rozrywkowej kilka informacji na temat ich kooperatywy, która jest bardzo ciekawa. Martymirskiej i Orkiestry Berdzi Łopatowskich dużo nagrań dokonali razem. Bardzo Państwu te nagrania polecam. Mirska wylądowała w Łodzi po wojnie i tam poznała Daniela i Włodzimierza Łopatowskich. I mówi, z ich orkiestrą nawiązałam współpracę. Wkrótce się okazało, że znajomość bardzo serdeczną, bo jeden z muzyków, perkusista, Zbigniew Reiniger, został moim mężem. Bracia Łopatowscy, z którymi śpiewałam, byli coraz popularniejsi. O mnie też chyba słyszało coraz więcej ludzi, bo w 1947 roku dostałam zaproszenie z Poznania, z wytwórni płytowej Mewa. Jej właściciel Mieczysław Wejman złożył mi propozycję stałej współpracy. Może zaśpiewałam panu coś na próbę, zaproponowałam podczas pierwszej rozmowy. Na co on wstał, ukłonił się szarmancko i powiedział, nagramy każdą pani piosenkę, kiedy tylko pani zechce. W sumie nagrałam ich kilkadziesiąt. Jedzie pociąg w daleki świat, po drodze mija doliny gór z pieskiem. Jedzie pociąg w inny kraj, jedzie pociąg w daleki świat, zabiera serce gorąco, dyszy ciężko mu. Stacja, można wysiadać już. Stacja, można się spotkać tu. Znowu ruszył od nas list. Nie wysiadłeś, na pewno śpisz, a godzinę na dworcu salą czekam cię. Pewnie weź pociąg niechcący wsiadł, uciekłeś w daleki świat. Szkoda. Tak właśnie grała orkiestra braci Łopatowskich, tutaj z Martą Mirską, perkusista orkiestry Zbigniew Reiniger, mąż Marty Mirskiej. Polecam Państwu serdecznie nagrania Marty Mirskiej z tą orkiestrą właśnie z drugiej połowy lat 40. Proszę Państwa, starszy Włodzimierz Łopatowski, urodzony w 1908 roku, był klarnecistą, saksofonistą i perkusistą, tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie naszej audycji. Swoje umiejętności traktował jako sposób na uprzyjemnianie życia przyjaciołom. Daniel, urodzony w 1909 roku, był skrzypkiem, pasjonował się jazzem i od 1935 roku organizował orkiestrę, z którą wyjechał na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Jej członkowie, tak jak wspominałem w pierwszej godzinie, grali na okręcie Batory. Proszę Państwa, i w czasie okupacji bandleader studiował klarnet u Ludwika Kurkiewicza i teorię u Kazimierza Sikorskiego. Z końcem 1942 roku wraz ze starszym bratem założyli Big Band w okupowanej Warszawie, orkiestra jazzowa braci Łopatowskich, bo tak brzmiała pełna nazwa. Działała prawie 2 lata. Grała do wybuchu Powstania Warszawskiego. Grała najczęściej w Kinopanie przy Nowym Świecie. Odrodziła się w Łodzi w lutym 1945 roku. I grała w klubie Tabarin, tak jak powiedziałem. Później związała się z wytwórnią poznańską Mewa. Melodie Mieczysław Wejman postawił na nich, uwierzył w nich. I dzięki temu mamy te wszystkie wspaniałe nagrania. Posłuchajmy orkiestry braci Łopatowskich. I know why and so do you. Glenna Millera, proszę Państwa, oczywiście z Serenady w Dolinie Słońca. Z tego najmodniejszego filmu w drugiej połowie lat 40. w kinach warszawskich. I wszystkie orkiestry chciały grać te numery i do 49 roku grały. I to była orkiestra braci Łopatowskich. To teraz szybciutko, żeby nie wychodzić z tego rytmu. Porównajmy sobie puls, styl, brzmienie, wszystko. Orkiestra Glenna Millera teraz, proszę Państwa. Proszę sobie posłuchać. Instrumentarium jest bardzo podobne, ale puls jest jednak zupełnie inny i to jest bardzo interesujące. Orkiestra Glenna Millera. A my wracamy do Warszawy drugiej połowy lat 40. Proszę Państwa, 15 grudnia 48 roku podczas Kongresu Zjednoczeniowego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przyjęła deklarację ideową, która wytyczała generalny kierunek zmian we wszystkich niemal dziedzinach życia w kraju. Następstwem ustaleń tego kongresu były kolejne zjazdy i partyjne plena. W muzyce postulowano zmierzanie ku realizmowi socjalistycznemu. Mówiono o beznadziejności kultury panamerykańskiej. I w listopadzie 49 roku podczas trzeciego plenum KCPZPR wytyczono zadania partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji ogólnej. Ta czujność zaprowadziła władzę i propagandystów do tezy określającej repertuar orkiestr rozrywkowych w Polsce jako tandetny, krzykliwy, bezwartościowy. A jazz zaczął być określany jako wykwit imperialistycznej, zdegenerowanej kultury. W 1949 roku została zdelegalizowana IMKA, a jej majątek znacjonalizowano. Tak to właśnie wyglądało, ale zanim to się, proszę Państwa, stało, to było bardzo ważne, to jest cezura w tej historii muzyki rozrywkowej, nie tylko w ogóle w kulturze. Niezwykle ważny 49 rok. Zanim to się stało, jeszcze zdążyły zaistnieć nowe powojenne głosy. To może na początek taki następca Mieczysława Foga, czasem go prezentuje, uwielbiany do roku 47 zginął w wypadku motocyklowym, mógł nagrać dużo więcej, pewnie byłby wielką gwiazdą później właśnie po 56 roku, ale w 47 roku już go nie było przez te dwa lata, 45-47 nagrał bardzo dużo piosenek właśnie dla wytwórni poznańskiej Mewa Melodie, Tadeusz Miller. Wieczór już deszczowym goby osunuty, asfalt ulic blaskiem lśni. Czarny czołg co białym czyści buty, o złocistej ledy śni. Wczoraj znów zobaczył ledy białą, z nóżek smukłych ścieral kurz. W dłoniach swych tulpą zdobę małą, włosów jej bił zapach róż. Piała leci dziś daleko, na cóż, biedny chłopcze czekasz w bajkach. Tylko taki sen o szczęściu może spełnić się. Lady śpi, podatki już neony, jasna gwiazdka w dali lśni. Czarny czołg kąciku gdzieś skurczony, o złocistej ledy śni. Gwiazdka w dali lśni. Czarny czołg w kąciku gdzieś skurczony, o złocistej ledy śni. Orkiestra Braci Łopatowskich, proszę Państwa. I tutaj bardzo ciekawe nagranie. Sentymentalny Joe. To polska wersja tego tytułu Sentimental Journey, czyli sentymentalna podróż, co się stała sentymentalnym Joe w wersji polskiej stworzonej przez Zofię Walicką, a muzyka Les Brown i Ben Homer, oryginał z 1944 roku. I w tym nagraniu, proszę Państwa, mogliśmy usłyszeć z Tadeuszem Millerem, mogliśmy usłyszeć właśnie Alberta Pradelle na saksofonie, bo akompaniowała Millerowi tutaj orkiestra Karola Bowerego. Proszę Państwa, w roku 49 wszystko się skończyło. Redaktor Jerzy Waczyński na łamach tygodnika Po Prostu pisał wtedy tak. Bronię istoty muzyki jazzowej jako ludowej formy muzycznej murzynów północnoamerykańskich, ale potępiam ją taką, jaką wysyłają amerykańscy kultur traderzy do Europy, a która przedostaje się i do nas, znajdując konsumentów wśród złotej polskiej młodzieży. Nie zlikwidujemy jednak boogie-woogie, jeżeli nie dobierzemy się z całą energią do repertuaru. I rzeczywiście z początkiem lat 50. swing i Dixie w nurcie ogólnym zostają wyparte przez pieśni masowe. W muzyce tanecznej nakazuje się czerpanie z rodzimych tradycji ludowych, jazz schodzi do podziemia, zaczyna się słynny okres później nazywany katakumbowym i po śmierci Stalina jeszcze chwilkę, przychodzi rok 54, później 5 i 6 i zaczyna się kompletnie nowa era jazzu w Polsce z nowymi nazwiskami i tak dalej. Ale nie można o tym wszystkim mówić, wszystkim tym, co było po roku 56, bez na przykład orkiestry Braci Łopatowskich, bo to od nich właśnie uczyli się wszyscy ci młodsi, Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz. Nie byłoby ich. To jest ta ciągłość przerwana tragicznie przez lata II wojny światowej, ta ciągłość, której musimy szukać i znajdujemy ją. I właśnie dlatego cieszę się bardzo, że mogłem dzisiaj powiedzieć o orkiestrze Braci Łopatowskich. Na przykład. Tych orkiestr jest dużo więcej. Konrada Bryska, Władysława Kabalewskiego, Mieczysława Paszkieta, Karola Bowerego,